47. Сүрі, Сүрі Мухаммад, Мәдинеде назил болған 38 аят. Нахайты шәпкәтлек вә мехрибан Аллаһның исме белән башлаймын. Кәпир булган вә кишләрне Аллаһның юлыдан тосканларның яхшы әмәлләрен Аллаһ бекар кылып үтәде. Иман әйткән вә яхшы әмәлләрен кылганларның Мухаммадка назил кылынган Куранга Куран уларның Парвардигары тарафыдан келгән хакыикаттыр. Иман әйткәннәрнең гунаһларын Аллаһ өчүрүп ташлайды. Уларның халын яхшылайды. Шуның белән улар гунаһ кылмайды. Бу шуның өчендер ки кафирлар батылга әгәште, ягъни шайтанга әгәште. Мөминләр булса Парвардигары тарафыдан келгән хакыикатка әгәште, ягъни Куранга әгәште. Аллаһ инсанларга уларның әхвалын шундый баян кылып: "Сизләр куффарларга җан мәйданында ушырашкан чагыңларда уларны өлтүрәңләр. Сизләр уларны кырып, мәгълүб кылып, уларда сизләргә каршылык күрсәтәдиган көч калмаган чагда уларны өлтүрүштән токтап, уларны әсәрәйләңләр. Андан уларны ихсан кылыш йөзесидән қойып беріңлі, яки фидия іліп қойып беріңлі. Таке ұрыш өзінің иғыр жүкіні ташлағанға қадар, яны ұрыш тоқтығанға қадар еш маны шындақтыр. Әгер Аллах халыса, әлбәтті сілеріні ұрышқы тәкіліп қылмастылла оларыны жазалыған болады. Лекен Аллах, бәзіңларыны бәзіңлар білән сынаш үшін, яны иманыңларыны сынаш үшін джихадқа әмір қылды. Аллахның yолыда өлтірілгенлерінің әмәлеріні, яны шәһидләрінің әмәлеріні Аллах бекар қылып әтмейді. Аллах оларыны хидайет қылады вә халыны яхшылайды. Аллах оларыны дженнетке кіргізуді. Аллах уларны уларга тонытты. Яни дженнетке кирген адам өзүнүн у жердеги жайыны илгири көргөндөкла билет. Эй мөминлер, силер Аллахка жардам берсеңлар, яни Аллахнын динине жардам берсеңлар, Аллах силерге düşmanlarga каршы жардам берет. Қадымыңларыны ұрыш мейданлары да бәқірар қылыды. Кафырларыны Алла халақ қылыды. Оларының яқшы әмәлеріні бекар қылыды. Бұ шының үшіндір ке, олар Алла назыл қылған китапны, яны Құранны, яман көріш білен өздерінің әмәлеріні бәрбат қылды. Олар зімінді сәйір қылып, İlgirkilərinin aqıbatının qandaq bolğanlığını küzətmədi mi? Allah onlarını halaq qıldı. Məkki kafirlər mi şündaq aqıbatki qalıdı? Bu, şunun üçündür ki, Allah müminlərinin mədədkarıdır. Kafirlərğa mədədkar yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah iman etqan, вә яхшы әмәлләрне кылганларны астыдан өстәңләр иқып турдыган дәннәтләргә киргизүди. Кафирлар хаяты дөньяда уның ләззәтләрдән бәһрәман булыды. Вә чары пайлардак япичиди. Ахиретдә уларның җае дозах булыды. Сине һәйдәп чыгарган шәһәрнең аһалысыдан Яны Мәккенең аһалысыдан күчтик булган нургын шәһәрләрнең аһалысын халак кылдык. Уларга һеч кандай ярдәм кылгычы булмады. Парвардигары тарафыдан булган рушан дәлилләргә асасланган адам, яны мөэмин адам